बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार चल रहा है। आत्मा इत्येव उपासित ये अंश पूरा होने के बाद तो कह गया कि तद एतद पद नियम अस्य सर्वस्य इति इस अंश के ऊपर अभी विचार चल रहा है। अच्छा अस्मिन् सर्वस्य इति अत्र उच्यते। भाष्य में टीका में निर्धारणम एव स्फुरयति अस्मिन् इति जो अस्य सर्वस्य में षष्ठी दिया ये षष्ठी निर्धारणार्थ षष्ठी हुआ तो अस्मिन् सर्वस्मिन् इत्यर्थः और अस्य सर्वस्य दे दिया उसका अर्थ हो गया अस्मिन् सर्वस्मिन् यद अयम आत्मा यद एतद् आत्मतत्व मंत्र में है यद अयम आत्मा। अच्छा ये जो अस्य सर्वस्य कह दिया निर्धारण षष्ठी उसका अर्थ कह दिया कि अस्मिन् सर्वस्मिन् आपको पढ़ना आता है किताब पढ़ना आता है तो किताब हमारे पास है ले देंगे ना आता है तो अस्य सर्वस्य का अर्थ हो गया अस्मिन् सर्वस्मिन् अस्मिन् सर्वस्मिन् अर्थात ये जगत में सब जो भी मतलब जो सब हमको ज्ञान का विषय पांच नंबर टिप्पणी दे दिया देखिए सर्वस्मिन् जगति प्रत्येक मात्रम एव ज्ञेयम् तो अस्मिन् सर्वस्मिन् अर्थात ये पूरा जगत में ये पूरा जगत में प्रत्येक प्रत्येक आत्मा वो ही ज्ञेय है न अन्यत् इति अर्थ निर्धारणात् तदर्था षष्ठी अर्थात जगत में जानने योग्य केवल आत्मतत्व ही है बाकी कुछ नहीं है इसी को कहने के लिए निर्धारण षष्ठी हो गया। ठीक है टिप्पणी आगे और नहीं आगे देखिए भाष्य में दिया अस्मिन् सर्वस्मिन् इत्यर्थ तृतीय पंक्ति भाष्य अस्मिन् सर्वस्मिन् इत्यर्थ इस सब में सर्वस्मिन् अर्थात हमको सर्व कह करके जगत का ही भान हो रहा है तो कहते हैं पूरा जगत में आत्मतत्व ही एकमात्र ज्ञेय है यद अयम आत्मा यद अयम आत्मा मंत्र है उसका व्याख्यान देते हैं यद एतद् आत्मतत्व ये आत्मतत्व ही एकमात्र ज्ञेय है। टीका में न अन्यद् इति उक्तत्वात् आत्मतत्व ही ज्ञेय है न अन्यद् न अन्यद् इति उक्तत्वात् कहाँ कहा गया भाष्य में तृतीय पंक्ति में आरंभ में है गमनीयम न अन्यद् गमनीय का अर्थ ज्ञेयम् आत्मतत्व ही ज्ञेयम् न अन्यद् तो टीका में इसको कहते हैं न अन्यद् इति उक्तत्वात् कह दिया गया तो अनात्मनो विज्ञातत्व विज्ञातत्व अभावश्चेत् अभी जो अनात्मा है वो ज्ञेय नहीं है उसमें अभी विज्ञातत्व नहीं होगा तो उसको अनात्मा को जानने का आवश्यक नहीं है। अगर अनात्मा को जानने का आवश्यक नहीं है फिर अनेन ही सर्वम जान वेद अनात्मा को तो जानने का आवश्यक नहीं है अनेन अर्थात आत्मना आत्मा के द्वारा सबको जाना अनात्मा को जानने का आवश्यक नहीं है और आत्मा के द्वारा सबको जाना किसको और आत्मा को छोड़कर और कौन रहा अनात्मा आत्मा के द्वारा सब अनात्मा को जाना और आप पहले कह दें कि अनात्मा को जानने का आवश्यकता ही नहीं है ये तो विरुद्ध होता है तो पूर्व पक्ष कहता है न अन्य दीदी उक्तत्वाद अनात्मनो विज्ञात विज्ञात विज्ञातव्यत्व अभावश्चेत अनात्मा में विज्ञातव्यत्व नहीं रहेगा अर्थात अनात्मा विज्ञातव्य ज्ञातव्य नहीं होगा चेद अनेन ही इत्यादि शेष विरोध अनेन ही इस प्रकार के जो कहते हैं इसी आत्मा के द्वारा बाकी सबको जानता है तो ये सब वाक्य ये विरोध हो जाएगा विरोध अर्थात अप्रमाण होगा और तो कोई रहा नहीं जानने के लिए आप कहते हैं आत्मा के द्वारा सबको जानता है तो अर्थात ये वाक्य अप्रमाण होगा इति संकते। भाष्य में यद अयम आत्मा यद एतद् आत्मतत्वम् किंग न विज्ञातव्यम एवं अन्य पूर्व पक्ष पूछता है क्या अन्य फिर जो आत्मा को छोड़ करके अन्य वो सब क्या अभी विज्ञातव्य नहीं है अर्थात वो ज्ञातव्य ही नहीं है क्या। सिद्धांत कहता है कि न, तो अर्थात आप जो कहते हैं कि अनात्मा को जानने का आवश्यकता नहीं है ऐसा है क्या। सिद्धांत कहता है ना ना ऐसा नहीं है, अनात्मा को जानने का आवश्यकता नहीं है ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। पूर्व पक्ष पूछता है किम तरी फिर क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं ज्ञातव्यत्वेपि न पृथक ज्ञानांतरम अपेक्षते आत्मज्ञानात्। अनात्मा ज्ञातव्य होने पर भी आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान आवश्यक नहीं है अनात्मा को जानने के लिए। जब हम जानते हैं ये घट है, ये घट में 10 लीटर जल आ सकता है, कहते हैं ये सब जो जानते हैं, कहते हैं ये सब जानने का जरूरत नहीं। आत्मत्वेन पदार्थों को हम जितना जान सकते हैं उतना ही जान लेना है, अर्थात बहुत ज्यादा ये सब जो जानना है नाम रूप वो सब से हटाना है, ये तात्पर्य है। जो अनात्मा पदार्थ है वो ज्ञातव्य तो हुए किंतु उसको जानने के लिए पृथक ज्ञानांतरम आवश्यक नहीं है। तो ये घट है, इतना बड़ा है, इतना जल रहेगा, ये काम में लगेगा, वो सब इतना आवश्यक नहीं है। आत्मत्वेन जान लेना है सभी पदार्थों को, अर्थात तात्पर्य है कि जगत में सर्वनिम्न ज्ञान हो बस वही अच्छा है, जितना कम ज्ञान हो नहीं तो चलेगा वही सब संसार अधिक। ठीक है, हमें तस्य अज्ञेयत्व निषेधति। जो अनात्मा है पूर्व पक्ष पूछ लिया था कि किंग न विज्ञातव्यम एव अन्यत्, जो अनात्मा है वो विज्ञातव्य ही नहीं है क्या। सिद्धांत कहते हैं कि तस्य अज्ञेयत्व निषेधति, जो अनात्मा है वो अज्ञेय है ऐसा नहीं है, अज्ञेयत्व निषेधति न इति। बस ठीक है, अभी पूर्व पक्ष कहते हैं कि तस्यापि ज्ञातव्य, अभी अनात्मा भी ज्ञातव्य हो गया, फिर न अन्य दीति वचन अनवकाश। अगर अनात्मा भी ज्ञातव्य होगा फिर न अन्यत कैसे कहते हैं, तो ये अनवकाश होगा इति आह। तो किंग तरी पूर्व पक्ष भाष्य में पूछा, सिद्धांत उत्तर देता है टीका में, तस्य सावकाशत्व दर्शयति, तस्य अर्थात अनात्म विज्ञान से, अनात्म विज्ञान सावकाश है, निरवकाश अर्थात अनात्मा का ज्ञान करना ही नहीं चाहिए ऐसा बात नहीं है, अनात्मा का ज्ञान करना है, किंतु भाष्य में कह दिया ज्ञातव्यत्वेपि न पृथक ज्ञानांतरम अपेक्षते, अन्य ज्ञान और नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आत्मनः सकाशात अनात्मनो अर्थांतरत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है आप कहते हैं कि अनात्मा को जानने के लिए आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान नहीं चाहिए, ये जो अनात्मा है वो आत्मा से भिन्न पदार्थ है नहीं है, अनात्मा आत्मा से भिन्न पदार्थ है। आप कहेंगे पट को जानने के लिए घट ज्ञान से ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा हो जाएगा क्या। आप पट को जानने के लिए पट ज्ञान चाहिए, घट को जानने के लिए घट ज्ञान चाहिए, तो अनात्मा को जानने के लिए आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान चाहिए नहीं, ये कैसे होगा। नहीं अन्य ज्ञान है न अन्यम ज्ञानतम भवती, ये नियम है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है आत्मनः सकाशाद अनात्मनो अर्थांतरत्वात्, आत्मा के अपेक्षा अनात्मा अर्थांतर हुआ होने से तस्मतस्य आत्मज्ञान ज्ञातव्यत्व अयोगात। देखिए पंक्ति, आत्मनः सकाशात अनात्मनो अर्थांतरत्वात्, अनात्मनो क्या व्यक्ति हो जाएगी, आत्मनः सकाशात यहाँ पंचमी, अनात्मनो अर्थांतरत्वात् षष्ठी, क्योंकि अनात्मनो अर्थांतरत्वम अर्थात अनात्मा अर्थांतर, आत्मा के अपेक्षा अनात्मा अर्थांतर हुए, तस्य आत्मज्ञान ज्ञातव्य तो अयोगात। अभी तस्य कहने से अनात्मनः, क्योंकि उसका पूर्व में है अनात्मा, अनात्मनः अनात्मा जो होंगे वो आत्मज्ञान आत्मज्ञानात ज्ञातव्यत्वम, अनात्मा में आत्मज्ञान ज्ञातव्यत्वम, आत्मज्ञान से अनात्मा में ज्ञातव्यत्व आ जाएगा, आत्मज्ञान से अनात्मा में ज्ञातव्यत्व आ जाएगा, घट ज्ञान से पट में ज्ञातव्यत्व आ जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। तो आत्मज्ञानात ज्ञातव्यत्व अयोगात, अनात्मा में ज्ञातव्य तो आत्मज्ञान से नहीं आ जाएगा, क्यों, अर्थांतरत्वात् भिन्न होने से। होने से अभी आपने कह दिया कि अनात्मा भी ज्ञातव्य है ऐसा आपने कहा, तो ज्ञातव्य तो ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम एव, पूर्व पक्ष कहता है अगर अनात्मा भी ज्ञातव्य होगा तो उसके लिए ज्ञानांतर चाहिए ही। आपने कह दिया कि अन्य ज्ञान नहीं चाहिए, ये कैसे होगा? ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम एव इति शंकते। ये शंका कौन करेगा? पूर्व पक्षी कर रहा है, भाष्य में कह रहा है कस्मात। कस्मात किस चीज को कहता है? कहते हैं ज्ञातव्यत्वेपि न पृथक ज्ञानांतरम अपेक्षते आत्मज्ञानात्। जो सिद्धांत कह दिया अनात्मा ज्ञातव्य होने पर भी आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात, ये कैसे होगा? टीका में उत्तर वाक्य न उत्तरम आह, मंत्र में जो आगे वाक्य है उसमें उत्तर कहते हैं। भाष्य में अनेन आत्मना ज्ञातेन हि यस्मात् एतद् सर्वम् अनात्मजातम् अन्यत् यत् तत् सर्वम् समस्तं वेद जानाति। अनेन आत्मना, ये सिद्धांत उत्तर देता है, इसी आत्मा के द्वारा ज्ञातेन, अभी आत्मा ज्ञात हो गया तो अनेन आत्मना ज्ञातेन सो समानाधिकरण ज्ञातेन हि यस्मात् एतद् सर्वम् अनात्मजातम् अन्यद् यत् तत् सर्वम्। क्योंकि एतद् सर्वम्, सर्वम् ये मंत्र में है, एतद् सर्वम्, एतद् सर्वम् का अर्थ कहते हैं अनात्मजातम्। अनात्मजातम् का अर्थ कह रहे अन्यद् यत् तत् सर्वम्, किससे अन्यत है? आत्मा से, आत्मा से अन्यत् यत् तत् सर्वम्। द्वितीय है सर्वम्, सर्वम का अर्थ कहते हैं आगे भाष्य में आगे पृष्ठा में समस्तम वेद, वेद का अर्थ जानाति। तो अनेन एतद् सर्वम वेद, ये तो मंत्र है, तो एतद् सर्वम कहने का अर्थ आत्मा से व्यतिरिक्त जितना अनात्मा है वो सबको वेद जान लेता है, इसलिए ज्ञानी को सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ अर्थात जगत का सभी पदार्थों को वो आत्मज्ञान से ही जान लिया। कहते हैं घट कहेगा आत्मा, इतना ही अंतर होगा, हम कहेंगे नहीं नहीं ये घट होगा नहीं आत्मा है। तो इसी प्रकार की ज्ञानी सर्वज्ञ होता है, सबको सामान्य रूपेण आत्मत्वेन जान लेना। टीका में आत्मनि अनात्म जातस्य कल्पितत्वात्, आत्मा में ये अनात्म जात, जात का अर्थ समूह, आत्मा में अनात्म समूह कल्पित होने से तस्य तद अतिरिक्त स्वरूप अभावात्, सर्प रज्जु में कल्पित होने से सर्प का रज्जु स्वरूप से अतिरिक्त स्वरूप नहीं रहेगा। तस्य तस्य अनात्मनः तद अतिरिक्त स्वरूप अभावात्, आत्म अतिरिक्त स्वरूप अभावात्, अनात्म का आत्म अतिरिक्त स्वरूप नहीं रहेगा, नहीं रहने से तज ज्ञानेन एव ज्ञातत्व सिद्धे। तज ज्ञानेन अर्थात आत्म ज्ञानेन एव अनात्मन ज्ञातत्व सिद्धे। रज्जु ज्ञानात् सर्प ज्ञान जिस प्रकार हो गया, नास्ति ज्ञानांतरापेक्षा, इसलिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान ही करना चाहिए। आत्मज्ञान करना चाहिए अर्थात उपाधि को हटाना है, नहीं तो जैसे पर्वत ज्ञान करना चाहिए, कहेंगे आज तो नीलकंठ ज्ञान करना चाहिए, कल बद्रीनाथ भगवान का ज्ञान करना चाहिए, इस प्रकार की आत्मज्ञान नहीं है। जो सब उपाधि के साथ हमको लगते हैं वो सब उपाधि का निराकरण करना है। हम देह नहीं है, ये मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये सब ठीक है। मैं लोक दृष्टि आश्रित्य अनेन इत्यादि वाक्यार्थम आक्षिपति, पूर्व पक्ष कहता है लोक दृष्टि, लोक दृष्टि में क्या है? घट ज्ञान से पट का ज्ञातत्व आ जाएगा? नहीं आएगा, ये लोक दृष्टि। इसको लेकर के पूर्व पक्ष अनेन इत्यादि वाक्यार्थों को आक्षेप कर रहे हैं। अनेन ही सर्वम कैसे जान लेगा? आत्मा का ज्ञान से अनात्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा? लोक में ऐसा नहीं होता है। भाष्य में नहीं अन्य ज्ञानेन अन्यत् ननु, हाँ ननु अन्य ज्ञानेन अन्यत् न ज्ञायते, अन्य ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं हो जाता है, लोक में ये प्रसिद्ध है। इति टीका में आत्म कार्यत्वाद अनात्मनस तस्मिन् अंतर्भावात् तज ज्ञानेन ज्ञानम उचितम इति परिहरति। आत्म कार्यत्वात् अनात्मनः, आत्म कार्यत्वात् अर्थात आत्मनि अध्यस्तत्वात्, क्योंकि आत्मा कोई वास्तव कारण नहीं है, सब तो उसमें अध्यस्त है। आत्म कार्यत्वात् अनात्मनस तस्मिन् अंतर्भावात्, तस्मिन् कहने से आत्मनि सब अंतर्भाव हो गए, जैसे रज्जु में दिखने वाला सर्प माला दंड जलधारा ये सब जैसे कहते कि रज्जु में ही अंतर्भाव हो जाने से। आगे तज ज्ञानेन ज्ञानम उचितम, अभी तज ज्ञानेन आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान से वो सबका रजु का ज्ञान हो गया तो सभी अध्यस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाएंगे। ज्ञानम उचितम इति परिहरति अस्य इति भाष्य में अस्य परिहारम दुन्दुभ्यादि ग्रंथेन वक्ष्याम, जो आगे आएगा द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में दिया है संख्या चतुर्थ ब्राह्मण। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ, ये द्वितीय अध्याय का अजात शत्रु, आगे शिशु ब्राह्मण प्राण, आगे मूर्तामूर्त, आगे ये है मैत्री ब्राह्मण, उसमें ये विचार आएगा। दुन्दुभ्यादि ग्रंथेन वक्ष्याम, क्योंकि वहाँ कहा जाता है जो पहले विशेष उसको सामान्य में अंतर्भाव करिए, जो सामान्य उसको महासामान्य में अंतर्भाव कर दिए। वहाँ कहा जाता है ना दुन्दुभि का स्वर जान लिया तो विशेष स्वर का ज्ञान हो जाएगा। अगर ये क्या बज रहा है पता नहीं है, ये क्या विशेष स्वर वो भी पता नहीं चलेगा, तो सामान्य का ज्ञान से विशेष का ज्ञान हो जाता है, वो आगे कहा जाएगा दुन्दुभि ग्रंथ। टीका में तो यहाँ तक हो गया कि हाँ, अर्थात हाँ मतलब क्या ना, दृष्टांत दार्ष्टांतिक पूरा समान नहीं बैठेगा। मतलब तात्पर्य है कि वहाँ कह दिए कि सामान्य का ज्ञान से विशेष का ज्ञान हो ही जाएगा, इसलिए आपको विशेष का ज्ञानांतर अपेक्षा नहीं होना चाहिए, वहाँ वो कहा जाता है। अर्थात जो महासामान्य है उसी का ज्ञान होने से सब विशेष का ज्ञान हो जाएगा। विशेष का ज्ञान यहाँ भी तो निषेध नहीं किए, ओके, विशेष का ज्ञान यहाँ भी होगा किंतु सामान्य रूपेण होगा, तो वहां भी वही कहा जाता है, थोड़ा अंतर रहेगा। आगे अभी कहते हैं ठीक है, आत्मा का ही ज्ञान करना चाहिए। अभी कहते हैं सत्य उपाय अभावात्, अभी आत्मा को छोड़ करके और क्या पदार्थ सत्य है पारमार्थिक, कुछ नहीं है, तो उसका ज्ञान के लिए अभी कोई सत्य उपाय तो नहीं है। सत्य उपाय अभावात् आत्म तत्व से पदनीयत्व असिद्धेर, इसलिए आत्म तत्व पदनीय, पदनीय गमनीय ज्ञेय, आत्म तत्व ज्ञेय नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई उपाय ही नहीं है, असिद्धेर इति संकते। भाष्य में कथम पुनरेतत् पदनीयम इति, कथम पुनर का क्या अर्थ है, दो नंबर टिप्पणी कथम इति, सत्य उपाय करेंगे, सती के कैसे आगे होगा, सत्य उपाय अभावत, कोई सत्य उपाय नहीं क्योंकि आत्मा को छोड़कर बाकी सब तो अध्यस्त है, तो इसलिए आप कहेंगे आचार्य शास्त्र ये सब, ये तो सब मिथ्या ही है, तो इसे मिथ्या से कैसे ये ज्ञान हो जाएगा। पदनियतो असिद्धिर इति संकते, इसलिए गौड़पादाचार्य भगवान कहते हैं अंतिम में, हम जानते हैं कि आचार्य मिथ्या है, फिर भी नमस्कुर्म यथावलम, फिर भी आचार्य को तो प्रणाम करेंगे यथावलम, थोड़ा सा भी अगर हमें विद्यालय से का अनुभव हो रहा है तो अगर प्रणाम करना है तो आचार्य को तो करना ही है, मिथ्या है जानने पर भी। कथम पुनरेतत् पद नियम, सभी तो उपाय से मिथ्या हो गया तो कैसे इसको जानेंगे। टीका में कहते हैं दो नंबर टिप्पणी देखिए, कथम आत्मा ज्ञान जनितत्वाद कल्पितस तावत आचार्यादिर उपायः, आचार्य शास्त्र ये सब उपाय होते हैं, ये सब तो कल्पित हो गए, कल्पित क्यों हो गए, कहते हैं आत्मा का अज्ञान से जनित हुए हैं, ये अज्ञान होने से ये सब हुए हैं तो ये सब कल्पित हो गए। तेन अज्ञान तत्कार्य असंश्रिष्टम सत्यम ब्रह्म न ज्ञातुम शक्यम, तो ये कल्पित पदार्थ के द्वारा जो अकल्पित असंश्रिष्ट जो सत्य है ब्रह्म उसका ज्ञान नहीं हो सकता है क्योंकि मिथो विरोधात्, जैसे प्रकाश लेकर के अंधकार को खोजेंगे संभव हो जाएगा, नहीं तो अंधकार को लेकर के प्रकाश को खोजेंगे संभव हो जाएगा, पूर्व पक्ष वो बात कह रहा है, मिथो विरोधात ये कैसे ज्ञान हो जाएगा कहने से। इसको शास्त्र में अन्यत्र उदाहरण देते हैं, तो ये जो दर्पण में मुख देखते हैं प्रतिबिंब देखते हैं वो सत्य है मिथ्या है, मतलब वो व्यावहारिक है ना प्रतिभाषिक है, प्रतिभाषिक है तो प्रतिभाषिक मुख से व्यावहारिक मुख का ज्ञान होता है तो कैसे हो गया, तो जिस प्रकार हुआ ये भी व्यावहारिक शास्त्र आचार्य से पारमार्थिक ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा, ये दृष्टान्त शास्त्र में देते हैं। ठीक है, हमें असत्यस्यापि श्रुत्याचार्यादेर अर्थक्रियाकारित्व संभवात आत्मतत्वस्य पदनियतो उपपत्तिरिति, असत्य है ठीक है, श्रुति आचार्य इत्यादि ये सब असत्य, असत्य था मिथ्या, मिथ्या होने पर भी अर्थक्रियाकारित्व संभवात, रज्जु में सर्प देखा वो सर्प प्रतिभाषी कहे ना व्यावहारिक है, वो दंशन कर लेगा प्रतिभाषी कहे, किंतु तजन्य भय से अगर उसका धावन हुआ उससे फिर हाथ पांव टूट सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। देखिए कैसे हो गया, तो कहते हैं मिथ्या होने पर भी अर्थक्रियाकारित्व रहेगा, यही अर्थक्रियाकारित्व, अर्थक्रियाकारित्व प्रयोजन सिद्ध करना, तो ये मिथ्या होने पर भी प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। जैसे दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मुख का प्रतिबिंब को देख करके अंतिलक करते हैं। कारित्व संभवात आत्मतत्व से पदन्यत्व उपपत्ति, इसलिए आत्मतत्व पदन्य होगा। भाष्य में उच्यते यथा ह वै, ये मंत्र है, यथा ह वै आगे लोके पदेन, मंत्र है यथा ह वै आगे पदेन, आगे तो नहीं अनुबिंदेत, आगे पृष्ठा में अंतिम में प्रथम पंक्ति में है अनुबिंदेत, यथा ह वै पदेन अनुबिंदेत, ये मंत्र हुआ। यथा ह वै दोनों कहने का अर्थ अर्थात लौकिक सिद्धि कहते हैं, इसलिए कह दिया गया लोके पदेन, पद शब्द का अर्थ हो गया कि गवादि खुरांकितो देश, गो का खुर का चिन्ह जिस देश में हो गया उस देश को कहते हैं पद। देश में अर्थात कोई बड़ा देश नहीं, गो का खुर जितना स्थान पर हुआ उसको कहा जाएगा पद। तो पदम इति उच्यते तेन पदेन, उस पद के द्वारा अर्थात गो का जो खुरा का जो चिन्ह हो गया उससे नष्टम विविच्छितम, नष्टम अर्थात जो खो गया है, नष्टम एक नंबर टिप्पणी दे दिया अदृश्यम, गाय जो खो गई है अदृश्य हो गया उसको विविच्छितम, विविच्छितम टीका में पूर्व पृष्ठा में दिया अंतिम में विविच्छितम, धातु हो गया विद्रिल लाभे अर्थात लब्धुम इष्टम, विविच्छितम धातु हो गया विद, अनिर्ध धातु हो गया तो आगे सन होने के बाद अभ्यास में आ गया भी संयत होकर के, ना तो संयत जरूरत नहीं, धातु तो है विद, संयोग से तो हो गया अभ्यास में आ गया भी हो गया भी वित आगे रहा सन। अच्छा ये सेठ है भी वित स हो गया, आगे निष्ठा होने से उसको अभी सनंत धातु होने का छो गया तो धातु हो गया भी वित स आगे निष्ठा है, ये जो ईट है वो निष्ठा का ईट है ना, सन का ईट है, निष्ठा का ईट है, तो विविचितम, विविचितम अर्थात लब्धुम इष्टम प्राप्तुम इष्टम। तो जैसे वो गवादि खुरांकित वो पदचिन्ह के द्वारा जो अलब्ध हो गया अर्थात अदृश्य हो गई है गौ, उसको जैसे प्राप्त करने का इच्छा करता है पशुम विविचितम पशुम पदेन अनुष्यम अन्वेषमाण, पद उसका अनुसरण करके अन्वेषमाण कर्तरीशान खोजने वाला, अनुबिंदेत अनुबिंदेत अर्थात लभेत अनुपश्चात बिंदेत प्राप्त कर लेता है, पश्चात अर्थात उसका खूर चिन्ह को अनुसरण करके प्राप्त कर लेता है। जो खूर चिन्ह है वो गौ है क्या, नहीं है, तो उसके अनुसरण करके गौ को प्राप्त कर लेता है जैसे बिंदेत, एवं आत्मनि लब्धे सर्वम अनुलभत इत्यर्थ, इसी प्रकार के आत्मलाभ होने से सर्वम अनुलभते न गो खुरुस्तानी हो गया जो आचार्य शास्त्र इत्यादि उससे जो गो प्राप्त कर, मतलब ये दृष्टांत तो थोड़ा है क्योंकि पूर्व पक्ष शंका कर दिया है कि मिथ्या पदार्थ के द्वारा कैसे आपको सत्य प्राप्त होगा, तो ये कह दिया। आगे टीका में अन्वेषण उपायत्वम दर्शयितुम पदेन इति पुनरुक्ति, पदेन देखिए पूर्व पृष्ठा में भाष्य में है यथा ह वे लोके पदेन, पदेन ये मंत्र हो गया, अभी उसका व्याख्यान करने के लिए फिर आगे दोबारा भाष्य में दिया आगे पृष्ठा में पदम इति उच्यते तेन पदेन, फिर पदेन कह दिया, जो दोबारा पदेन कह दिया गया इसके लिए टीका में कहते हैं अन्वेषण उपायत्वम दर्शयितुम पदेन इति पुनरुक्ति, पदेन जो दोबारा कह दिया पदेन नष्टम विविचितम पशु, अच्छा अच्छा अच्छा पदेन नष्टम विविचितम पशुम पदेन अन्वेष्यमाण, ये जो दूसरा पदेन है ना ये फिर पदेन पुनरुक्ति हुआ, प्रथम जो पदेन था वो तो मंत्र था उसका तो व्याख्यान कर दिए पदमिति उच्यते तेन पदेन, ये तो व्याख्यान हो गया, नष्टम विविचितम पशु फिर पदेन फिर दिया, ये जो दूसरा बार पदेन दिया ये कहते हैं कि ये तो पुनरुक्ति हुआ, कहते ये पुनरुक्ति हुआ इसलिए कि अर्थात अन्वेषमाण का उपाय दिखाने के लिए कैसे खुजता है वो दिखाने के लिए। टीका में अनेन इति अत्र वेद इति ज्ञानेन उपक्रम्य, अच्छा अभी कहते हैं अनेन सर्वम वेद, तो यह वेद शब्द का अर्थ ज्ञान हुआ। इति उपक्रम्य अनुबिंदेत इति लाभम उक्त्वा, आप लोग मंत्र देख सकते हैं 187 पृष्ठ में है, वहां कहा गया अनेन वेद, वो वेद शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान। आगे है कि अनुबिंदेत यथा हवे पदेन अनुबिंदेत, ये जो बिंदेत में जो विद धातु आया इसको आप अभी विद्रिय लाभ में ही कर लिए, तो विद्रिय लाभ पर कर लिए आत्मनि बिंदेत इति लाभम उक्त्वा, तो प्रथम विद का अर्थ ज्ञानात्मक कर दिए, मध्य में विद का अर्थ लाभ पर कर दिए, उक्त्वा आगे है कीर्तिम इत्यादि श्रुतो, अंतिम में क्या है कीर्तिम श्लोकम बिंदते बिंदते, तो वहां जो कीर्तिम श्लोकम बिंदते कह दिए, तो यहाँ टीका में कहते हैं कीर्तिम इत्यादि श्रुतो पुनर्ज्ञानार्थे न विदिना उपसंहार, तो जो कीर्तिम श्लोकम बिंदते कह दिए वहां तो विद्धातु का अर्थ आप ज्ञानार्थ को कर दिए, इति उपसंहारात बीच में अनुबिंदेत इति जो लाभ अर्थ कर दिए, ये श्रुतेर उपक्रम उपसंहार विरोध हो गया, प्रथम में ज्ञानार्थक अंतिम में जो कीर्ति में ज्ञानार्थक बीच में अनुबिंदेत में लाभार्थक हुआ, तो ये उपक्रम उपसंहार का विरोध हुआ। पुनर्ज्ञानार्थेन य एवं वेद अंतिम है य एवं वेद अंतिम है ये एवं वेद पढ़िए तो अंतिम वाला जो अनुबिंदेत के बाद कीर्तिम श्लोकम बिंदते कीर्तिम श्लोकम बिंदते ये जो य एवं वेद जो कीर्तिम श्लोकम बिंदते वो तो विद्रिय लाभ धातु है, जो अंतिम है य एवं वेद, तो य एवं वेद ये भी ज्ञानार्थक है और अनेन सर्वम वेद ये भी ज्ञानार्थक है, बीच में अनुबिंदेत और कीर्तिम बिंदेत, तो ये जो हुआ कीर्तिम बिंदेत वो तो ठीक है कीर्ति को प्राप्त करता है वो तो छोड़ दीजिए, किंतु जो अनुबिंदेत कहा था वो आत्म संबंधी है, प्रथमे अनेन सर्वम वेद में ज्ञानार्थक हुआ आत्म संबंधी बात था, अंतिम में भी जो हुआ य एवं वेद वो भी आत्म संबंधी ज्ञानार्थक हुआ, बीच में जो पदेन अनुबिंदेत ये तीनों आत्म संबंधी है, बीच वाला अनुबिंदेत को आप लाभार्थक कैसे किए, जो श्लोकम बिंदेत वो तो अलग बात है, कीर्तिम बिंदेत वो तो अलग बात है, कीर्ति को प्राप्त करता है वो तो ठीक है, किंतु जो तीन चीज रहेगी आत्म संबंधी उसका प्रथम अंतिम वाला ज्ञानार्थक हुआ तो बीच में अनुबिंदेत ये कैसे लाभार्थक किए, पूर्व पक्ष ये शंका करता है। टीका में पंक्ति फिर देख लीजिए अनेन इत्यत्र वेद इति ज्ञानेन उपक्रम्य, आगे अनुबिंदेत इति लाभम उक्त्वा, ये भी आत्म संबंधी बात है, इस यहाँ तो विद्युत धातु को लाभ पर को कह दिए, और कीर्तिम इत्यादि श्रुतो पुनर्ज्ञानार्थेन य एवं वेद कह करके विदिना उपसंहारात अनुबिंदेत इति श्रुतेर जो बीच में आया उपक्रम उपसंहार विरोध स्यात, उपक्रम उपसंहार विरोध अर्थात उपक्रम के साथ उपसंहार का विरोध ऐसा नहीं है, उपक्रम उपसंहार के साथ बीच में जो आया ये विरोध हो रहा है, इसलिए पांच नंबर टिप्पणी कहे हैं आभ्यांगश विरोध, नहीं तो कहीं कहीं आएगा ना उपक्रम उपसंहार विरोध अर्थात परस्पर में, ऐसा यहाँ नहीं है, उपक्रम उपसंहार के साथ मध्य में जो हो गया इसका विरोध आभ्यांगश विरोध। ननु भाष्य में ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्यज ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृते, जो टीका में कहा उसी को कहते हैं प्रथम लाभो अप्रकृत उच्यते, आत्मनि ज्ञाते अनेन हि एतत् सर्वम वेद प्रथम में जो आया उपक्रम में आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्यज ज्ञायते इति ज्ञान प्रकृत हुआ आरंभ हुआ प्रकरण उपक्रम में कथम लाभो अप्रकृत उच्यते, बीच में अनुबिंदेत कह करके लाभो को कैसे कह दिया, देखिए एक नंबर टिप्पणी वहां स्पष्ट करते हैं कथम इति के ऊपर जो एक नंबर टिप्पणी है वेद इति ज्ञानार्थे शब्दे प्रकृते अनेन ही एतत् सर्वम वेद, यहाँ वेद ज्ञानार्थक हुआ मध्ये बिंदेत इति लाभार्थेन शब्देन उक्त्वा, अनुबिंदेत में लाभार्थक हो गया, पुनर् य एवं वेद इति जो अंतिम है कीर्ति बिंदेत को नहीं लेना है, वो तो अर्थात अर्थवाद हो गया। य एवं वेद इति ज्ञानार्थेन शब्देन कथम उपसंग्रियते इति संकितुर आशय, अर्थात प्रथम ज्ञान अंतिम ज्ञान बीच में लाभ ये कैसे हुआ प्रश्न पूछता है। टीका में पूर्व पृष्ठ में है संकितम विरोधं निराकरोति, पूर्व पक्ष शंका दिखाया सिद्धांत निराकरण करेगा न इति। भाष्य में न ज्ञान लाभयोर एकार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्, ज्ञान और लाभ ये दोनों एकार्थ है ऐसे यहाँ विवक्षित है, इसलिए आत्मा का ज्ञान ही आत्मा का लाभ, इसलिए मंत्र है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ये क्यों, यहाँ जो ज्ञान होता है ये विषयत्वेन ज्ञान नहीं होता, ये तो अहमत्वेन ज्ञान हुआ, तो अहमत्वेन ज्ञान हुआ वो तो प्राप्त ही है हो गया, तो इसलिए यहाँ ज्ञानार्थक और लाभार्थक एक ही अर्थ है। ज्ञान लाभयोर एकार्थत्व से, ज्ञान लाभयोर दोनों को टिप्पणी दे दिए, ज्ञान लाभयोर ज्ञान लाभार्थक शब्द यो, ज्ञान अर्थक शब्द हो गया वेद, लाभार्थक हो गया बिंदे, ये दोनों एकार्थ है। आगे टीका में पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पृष्ठा में टीका में कथम तयोर ऐकार्थ्यम, ये दोनों ज्ञान और लाभ कैसे एकार्थ हो जाएगा, गांव का ज्ञान हो गया तो गांव का लाभ हो गया, अगर ऐसा हो जाएगा तब ग्रामादु तो देखो तो अप्रसिद्धे इतिहासंख्य आह ज्ञान आदि, ये तो सिद्ध नहीं है लौकिक तो ये नहीं है इतिहासंख्य। आत्मन भाष्य में आत्मनो ही अलाभो अज्ञानम एव, आत्मा का अलाभ ये अज्ञान ही है होने से तस्मात ज्ञानम एव आत्मनो लाभ, तो अलाभ ही अज्ञान है इसलिए ज्ञान ही लाभ हो जाएगा, तो अलाभ अज्ञान हुआ जब व्यतिरेक कर देंगे तो ज्ञान लाभ हो जाएगा, इसलिए तस्मात ज्ञानम एव आत्मनो लाभ। टीका में ग्रामादौ अप्राप्ते, पूर्व पक्ष दृष्टांत दिया था ग्रामादि में तो ज्ञान लाभ समान नहीं है, सिद्धांत कहते हैं ग्रामादौ अप्राप्ते प्राप्ति रेव लाभ, ग्रामादि में तो अप्राप्त विषय में प्राप्ति को लाभ कहा जाता है।